Bismillahirrahmanirrahim. Bugün inşallah konumuz imanın tadını tadanlar. İki türlü tat var biliyorsunuz. Birisi maddi tat. İşte elmanın bir tadı var, karpuzun tadı var, şunun bunun var. Bir de manevi tatlar var, manevi. Her organımızın aldığı tat başka oluyor. Damak tadı başka. Bir de şöyle deriz, ne tatlı renk deriz. Yani rengin de tatlısı var. Bunu da hangi organ alıyor? Göz bunu da alıyor. Yine deriz, ne tatlı sesi var deriz, tatlı ses. Kuş sesleri gibi, insan sesi gibi. Bunu da tabii kulak alıyor muhteremler. Kokunun da güzeli var, güzel koku var. Bunun da burun duyuyor bunu da. Bir de imanın tadı var. Bunu tabii göz görmez. Burun bunu duymaz. Ama bunu da insanın kalbi, gönlü alıyor bunu. Önce işte bir hadisle başlıyorum. Hadis-i Buhari'den. İmanın tadını kimler tadabiliyorlar? Buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri, selasün, üç şey var ki, menkünne fihi, kim de bu üç şey bulunursa, vecede bihinne halâvetel imani. O kimse de bu üç şey bulunursa, o kişi bunlarla imanın tadını tadar. O kişinin kalbinden, gönlünde imanın sevgisi oluşur. O hale gelir ki bütün zevkleri aşar geçer. Peki ne bunlar acaba? Birincisi Enneke ve Resulü Aleyhi Mesela. Birincisi Enneke ve Resulü Ehabbe İleyhi Mimma Sivahüma. Birincisi Allah ve Resulü Peygamberimiz o kimseye, o kişiye her şeyden fazla sevgili olması gerekiyor. Demek ki bir kimse Allah Celle Şanlığı ve Peygamberimizi diğer her şeyden fazla sevebiliyorsa o kimse gönlünde imanın tadını o zaman bulabiliyor. Bunun ölçüsü var mı? Var tabii ya. Dille bu kolay söylemesi. Allah seviyor musun? O çok seviyorum diyoruz böylece. Ama Allah sana bir şey emrediyor. Bir de bir arkadaşımız, yakınımız, şu bunun bir işi var ama haram bir işi var, günah işi var. Ne yapıyoruz? Allah orada haşa bırakıyoruz. Aman şu gönlü kırılmasın diye harama günah gidiyoruz. Günümüzde bilhassa şu yaz mevsimlerinde biliyorsunuz cemiyetler yapılıyor. Tabii bazıları Allah korusun İslam dışı oluyor. Allah'ın rızasının dışında oluyor bazıları. Haram işleniyorlar. Kişi ne yapıyor? İşte kalbi kırılmasın diye gidiyorum diyor. Yani bir kulun kalbi kırılmasın, incinmesin diyor. Ama Allah'a burada haşa dışlıyor kişi burada Allah korusun ben diyeceğim. Demek ki eğer bir kişi Allah ve Peygamber sevgisini bütün sevgilerin üzerinde gönlünde bulabiliyorsa işte birincisi bu. Bu kişi imanın üçte birinin tadını almaya başlar. İkincisi ven yuhibbel merre bir kişiyi sevecek. La illa lillah onu yalnız Allah için sevecek bir kişiyi de. Bakınız ne kadar bu da kıymetli bir şey. Yani bir Müslümanı sırf Allah için sevebilmek meselesi imanın tadını tatmanın ikinci derece basamağı olmuş oluyor. Sırf Allah için sevmek kimi? Tabii Allah yolunda olan kişilere. Eğer bir Müslüman din kardeşimiz Allah yolunda ise Allah'ın emrine bağlı, Peygamber sünnetine bağlı İslam'ı yaşayan kişi ise onu tanıyalım, tanımayalım. Bizim grubumuz olsun, olmasın. Yani burada her şeyi aşarak sırf o kişiyi Allah'a işte insan sevebiliyorsa. Bir gün Hazreti Muaz'a bir şey diyor. Hazreti Muaz bin Cebel Hazretleri ki sahabe içerisinde Peygamberimizin çok sevdiği sahabelerden birisi. Peygamberimiz onu Yemen'e var olarak göndermişti Peygamberimiz onu. Bakın sevgili kardeşlerim. Peygamberimiz Hazreti Muaz'ı Yemen'e var olarak gönderdi. Onu bine bindirdi. Peygamberimiz yürüyerek onu uğurladı. Hazreti Muaz hayatı tabi. Ya Resulallah ben ineyim. Sen yürüyorsun. Hayır dedi Peygamber. Hayır. Sen binenin üzerine otur. Ben de yürüyeceğim. Allah yolunda ayaklarım biraz tozlansın bir peygamber muhteremler. Ve peygamber onu şöyle buyurdu. Ya Muaz, seni Allah için seviyorum buyurdu ona. Bazı muhterem. Peygamber Hazretleri. Üçüncüsü ve en yekrehe en yehude iler küfrü vade en katıllahu minhü. Bir kimse imanın tadını tattıktan sonra, yani kişi bilinçli, güzel, ihlas imana kavuştan sonra o kişi ve en yekrehe korkacak, çekinecek, tiskinecek. Tekrar Allah korusun dinden çıkmayayım, küfre düşmeyeyim diye. Kema yekrehu en yulka finnari. Nasıl bir kimse ateş atmaktan korkarsa, ondan kişi çekinirse, işte aynı şekilde bir kimse de imandan sonra Allah korusun küfre, yani kafirle dönüşten kişinin mutlaka her an korkusuz olması gerekiyor. Öyle sözler var ki adı cemaatimiz, hele günümüzde çok kullanılan öyle sözler var, umursanmayan, önemsenmeyen sözler var ama kişiyi dinden çıkarır, kafir yapar Allah korusun. Bir farzı inkar eden kişi, böyle ki bunu şaka da olsa, böyle gülerek de bunu söylese ama bir kişi bir farzı inkar ederse, kişi bir haramı inkar ederse haramlığını, o iş işlemese bile dinden çıkıyor, kâr olur Allah korusun. Mesela diyelim ki örnek olarak faiz. İslam'da kesin haramlanan, hatta Bekara suresinin son sayfalarında en uzun olarak bildirilen ilahi emir, faizin haram olması. Ne diyor bazıları? Efendim işte az alsan haram olmaz diyor bazıları muhtemelen, bakınız. Aziz cemaatimiz, Allah buna haram demiş değil mi ya? Haram demiş Allah-u Teala buna. Şarap, rakı gibi bir şey, bir damlası bakınız, şarabın, rakı gibi alkol içkilerin, bir damlası tencereye damlasa, sürahiye içecek suya damlasa, hepsinin içi haram oluyor bakınız. Damlası haram oluyor. Neden? İçimiz haram olduğu gibi bugün gibi. Ne diyor bazıları da? Efendim işte enflasyona göre hele olabilir diyorlar bakın. Yani nice saçma sapıklar var böyle işte. Sapıklar var. Nedir enflasyon? Paranın alım gücünün azalması. Her zaman var bu. Peygamber zamanında daha fazla vardı bu. Mal dışarıdan geliyordu Medine'ye, Mekke'ye. Mal dışarıdan geliyordu. Bazen mal az geliyordu. Neye bağlı bunlar? Arz ve talebe bağlı bunlar. Ne kadar mal arz edilmiş, ne kadar talep istek var. Buna bağlı. İstek çok. Mal az gelmiş, fiyatı yine yükseliyor böylece. Aynı paralar onların, paralar dinar, dinar paraları. Aynı paraları alım gücü ama düşüyordu. Düşüyordu. İşte adı cemaatimiz. Yani günümüzde böyle çok sapık sapık kişiler var. Maalesef akademik ünvanı olan kişiler de var bunlarla böylece. Allah ondan şerden korusun. Demek ki haram olan bir şey haram azı cemaatimiz. Azı da haram bunun, çoğu da haramdır. Yine günümüzde çok kullanılan bir söz var, en büyük filan diye. Halbuki Mevlam bize buyuruyor Kur'an'da, Allahu Ekber fekebir, Allah tekbir aldı ya. En büyük ancak Allah Celle Celaluhu. Bu kelime de başkasına kullanamaz bu kelime de. Yok en büyük filan takım, en büyük filan kişi, en büyük şu kişi, hep bunlarla insanı imandan çıkaran tehlikeli kelimeler bunlar. En büyük Allah'tır. Sonra yaratıcılık, yaratmak Allah'a mahsus bir olaydır. Yaratan Allah'tır. Efendim şöyle bir şey yaratmış, yaratmış derler. Hayır muhteremler. İnsan ne yapar insanlar? İnsan Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde kişi bazı maddelere karıştırır, ondan insan bir şey yapabilir. Ama yoktan var etme, yaratmak Allah'a mahsustur. Yine bazen konuşuluyor, işte kader kurbanları ve kader mahkumları diye. Hocam oluyor mu böyle bir şey böyle? Kader kurbanı, kader onu niye kurban etmiş kişiyi böylece? Allah irade vermiş kişiye, Allah da vermiş böylece. Yine öyle çirkin kelime var ki Allah'ı korusun diyor bazen de, efendim onun işi Allah'a kalmış diyor bakınız yani. Bu aşağılanıyor. Yani zavalları bakanı yok, ilgisi yok kimsenin bununla. Hatta hasta bile olsa hastanede kimse ilgilenmiyor bununla. Ne diyorlar? İşi Allah'a kalmış artık. Haşa küçümseme bayağı. Heşte Allah'ın eline muhteremler. Mevla buyuruyor. Fe'alü limah yürüyün. Allah'ın dilediği olur kainatta. Dilediği olur. Demek ki bir kimsede bu üç şey bulunursa o kim iman tadını tadıyor. Tekrarlayalım. Birincisi Allah sevgisi, peygamber sevgisi, her sevginin üstünde olması gerekiyor. İkincisi bir kişiyi yalnız sırf Allah için seviyor. Kişiye bakıyor ki Allah yolunda. Sırf bunun için kişiyi seviyor. Üçüncüsü de imandan sonra çok dikkat edecek, özen gösterecek ki Allah korusun, ağzından bir söz çıkmasın da küfre dönmeyeyim diye. Yine günümüzde adı cemaatimiz, bazı İslami işte yayınlarda da bu olabiliyor bazen böylece. Güya mesela bir savaş canlandırılıyor. Ne yapıyor? Kimi Ebu Cehil rolünü alıyor. Haşa Allah'ı inkar ediyor açıkça, peygambere hakaret seviyor adam. Bakın Allah korusun. Bir kimse şakadan da olsa Allah korusun, Allah'a inkar etme, peygamberi aşağılama, kişi onda kafir olur muhtemelen. Yani çok böyle yanlışlarımız var. Kişiler bazen bilmeden, yani iyi bir şey yapıyorum der Allah korusun, imandan çıkıp kafir oluyorlar Zübillah Teala. Yine yanlışlı bakıyorum inşallah Müslim Tirmizi'den. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, ذَاكَ تَعْمَ الْا۪يمَانِ İmanın tadını tattı. Burada fiil-i mazi, geçmiş zaman fiile geliyor. Yani tatması kesin. İman tadını tadacak kesin olarak. Men, şu kimse ki, رَضِيَ بِاللّٰهِ رَبَّنْ Allah benim Rabbim diye Allah'tan razı olan kişi. Allah benim Rabbim diye. O yarattı bizleri. Efendim neye ben böyleyim, neye şöyleyim? Kulun buna karışmaması gerekiyor. Allah bizim Rabbimiz. O bizi yaratan, o bizi terbiye eden, O'dur rızkımızı veren, O'dur yaşatan, Allah'ın kaderinden razı olmamız gerekiyor. Vebil İslami dinen, bir de din olarak da İslam'dan razı olmak. Dilim İslam diye İslam'dan razı olmak, benim bu dini bunu benimsemek. Efendim işte dilim İslam diyoruz, kabul ediyoruz. Ediyoruz ama adı cemaatimiz. İslam'ın haram kılığı şeylere yapılıyor ama peki ne oluyor bu? Eğer sen dinim İslam diye bundan razı isen, İslam dinine kabullenmiş isen, o halde İslam dininin dışına çıkmamamız gerekiyor ama. İslam yasaklıyor, haram kılıyor İslam bunu ama kişi bunu yapıyor. Efendim haram günah bu, ben biliyorum diyor. Belki haram olduğunu biliyor ama günah ne olduğunu bilmiyor azıcamaz. Yani günah ne olduğunu emin bilmiyorlar bunlar. Ne zaman bunu bilecekler? Ölüm anında görecekler bunu. Ölüm anında. Amel defterini kişi görecek, herkes görecek amel defterini. İnsan son nefesine yaklaştığı anda, son nefesten daha önce herkesin kalbindeki o perde kalkacak. Kişi sağındaki meleği görecek, soldaki kişinin meleği görecek. Melekler amel defterini duruyorlar. Tabii nasıl bir şey bilmiyoruz böyle. Yani kağıt madde, madde değil ama tabii. Bunu duruluyor. Kişi o anda amel defterindeki bütün sahibi görecek. Sağında, soldaki günahlarını korkunç olanı görecek kişi orada. Ne yapacak o anda? Sonsuz bir pişmanlık, çılgınlık böylece. Çıldıracak. Ne diyor? Rabbena ehhina ila ecelin karib. Rabbim ne olur? Alma şu an canımı. Bana bir izin ver. Bana vakit tanı ya Rabbim. İş için tabi geçiyor muhtemelen. Bir de mahşerde mizan başına dikildik. Terazi başına dikildik. Tabi nasıl terazini Allah Teala biliyor. Dikildik. Sevaplar sağ tarafına konuyor. Sevaplarımız günahlarımız da sol tarafa konuyor. O zaman kişi günahın ne olduğunu görecek. Korkunç böyle zulümatlı, çirkin şekilde ağır günahlar konuyorlar. Konuyorlar, kişi orada çıldıracak, ellerini yiyecek. Pişman orada, tabi iş için orada geçiyor cemaatimiz. Yani bu günah efendim biliyorum diyen kişi bilmiyor ne olur muhtemelen. Yani gaflette kişi nevzübillah teala. Ve bi Muhammedin Resulen aleyhissalatü vesselam. Üçüncüsü de peygamber olarak da Hazreti Muhammed'den razı olan kişi. Hazreti Muhammed benim peygamberimdir diye bunu kabullenen, peygamberin emrinin dışına çıkmayan kişi. Demek ki bir kimseye de bu şeyde bulunursa, Rabbim Allah diye bundan razı olan, dinim İslam diye İslam'dan razı olan, İslam bana yeter diyen, İslam'ı yaşayan, dışına çıkmayan. Üçüncüsü, peygamberimizin peygamberden razı olan peygamberimizin emrine çıkmaya demektir. İşte kabre konduğumuz zaman da ilk üç soru bunda olacak bize üç soru. Yani kabre konduğumuz anda üç tane soru başta var. Bunlar geliyor. Kişi kabre konduğu anda iki melek geliyorlar. İlk soru nedir? Men rabbüke, Rabbin kim? Rabbin kim? Rab diye kime kulluk ettin? Kimlerin peşinde koştun? Nereye koştun bakalım? Taşa puta mı tapındın? Kime Rab dedin? İkincisi, dinin ne, dinin ne? İslam diyebilecek bir kişi orada, tabi diyecek ama İslam'ı din olarak kabullenmişse, İslam din yaşamışsa, evet Müslüman nüfus kağıdında yazıyor, ama sabık ideolojilerin peşinde koşmuş zavallı böyle. Sabıkların peşinde koşmuş Allah korusun. Tabi o da cevap veremeyecek muhteremler. Şimdi geçeyim işte ayet-i kerimeye. Bir kimse imanın tadını gönlüne tadarsa bu ne şekilde bir hal oluyor bu kişi? Buyuruyor Mevlamız bizlere Hücrat 7 ayet 7'de. Bismillah. Velakinallahe Allah Teala şanı habbebe ileykümül imane. Allah Teala sizlere imanı sevdirdi. Sahabere hitaben tabi kerimeye geliyor. Tabi elhamdülillah kim ki sahabelerin yolunda giderse hep buna tabi idare inşallah. Mevla buyuruyor, Allah-u Teala sizlere imanı sevdirdi. Sevmek. İman sevildi. Ve zeyyenehü fî kulûbüküm. Ve Allah Teala imanı kalbinize zinetlendirdi, süslendirdi. Demek ki bir kişi gönlünde imanın tadını tattı mı, kişinin gönlünde, kalbinde imanın sevgisi geliyor. Kişi buna aşık oluyor. Gönül Allah diye yanıyor. Bu kişinin gönlünde iman süsleniyor, zinetleniyor. En güzel bir şekilde dönüşüyor. Kişi iman dışında her şeye ters göze bakıyor. Hepsi gelin kişi tersiyle itiyor. Hatta biliyorsunuz sahabeler, hocam, sahabeler. Ki bunlar tabii daha önce cahile döneminin müşrikleriydiler. İşlerinde fuhuşaban da vardı. İşlerinde işlerine vardı böyle. Zulmede işlerine vardı. Zaten peygamberler bir topluma geliyor peygamberler. Kurtarıcı da geliyor peygamberler. İmana gelen sahabeler bir anda her şeye bakıyor, her şeyi bırakıyor. İmana gelen sahabeler. Bütün alışkanlıkları, ne kadar bağımlılıkları varsa kötü olarak hepsini bir anda bırakıyorlar. Nasıl bunu bırakabilirler bunu? Demek ki iman bunlara o kadar tatlı geliyor ki iman, o kadar iman bunlara sevimli geliyor. Bunların kalbi, gönlü imanla doluyor. İmana doluyor. Hatta sahabe içerisinde çok işkence çekenler vardı. Sırf imandan dolayı işkence çekenler. O gün insanlara da tabii ne kanun var, ne kural var. Öyle bir dönem, vahşet dönemi. İman eden genelde zayıfları, kimsesizleri Mekke'nin dışına çıkarıyorlar muhteremler. Çıkarıyorlar. Önce güneşte aç sus bırakıyorlar, baş açık. Beyni güneşte yanıyor. Muazzam tabii terliyor. Beden muazzam su kaybediyor beden. Muazzam beden su kaybediyor. 2-3 gün bir damla su vermiyorlar kendisine. İşkence yapıyorlar. Yine mi dönmüyor? Kuma gömüyorlar. Artık dövüyorlar. Şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Hatta Hazreti Ammar'a çıplak bedenini soymuşlar. Üzerine çok dar zırh girmişler. Demir zırh gömlek. Bedene gidilmişler çıplak olarak. Yatırmışlar kızgın kum üzerine Mekke'nin dışarısında. Öğle vaktinde. Tabii o demir, o zırh güneşte ısınınca hastamarı muazzam yakıyor. Bir sıkıyor da böyle. Daha önce suz bırakmışlar. Aç bırakmışlar. Zaten bitkin bir halde zırh içinden yanıyor, kıvranıyor artık. Yarı komaya girecek kendisi. Epey öyle kalıyor. Ondan sonra zırhını çıkarırken derisi yapılmıyor zırha. Deri de soyuluyor. Derisi soyuluyor. Açık kırmızı çıplak eti kalıyor. O şekilde yine ta imandan dönmeyince bu defa yere sürüklüyorlar, ayaklarını ip bağlıyorlar. Üzerine birine bastırıyor. Tabii çakıl taşları, dikenler, şunlar bunlar bütün her tarafı parçalıyorlar. Niye bakı böyle yapıyorlar? Tabii zalim bunu yapıyorlar. Ama ehli iman, imanın tadını öyle almışlar ki artık bunlar candan benden geçebilir kişiler demek ki böylece. Bir de biz şu anda kendimize bakalım. Küçük bir alışkanlığımızı bırakamıyoruz muhtemelen değil mi? Yani küçük bir bağımlılığı bırakamıyoruz biz günümüzde böylece. Efendim bu mekruhtur, haramdır, israftır, şudur, budur, günahtır. Evet biliyorum ama işte artık alışmışım da işte elimde değil filan diyoruz. Yani onlarla kendimizi bir karşılaşıp kıyaslaştıralım bakalım. Onlar o döneme demek ki gerçekten layık kişilermiş sahabeler. Mevlamız buyuruyor Allah-u Teala sizlere imanı sevdirdi, onu gönlünüzde süsledi, zinetlendirdi. Ve kerrehe ileykümül küfre. Ve kerrehe, Allah size keri gösterdi, çirkin gösterdi, Allah size tiskindirdi. Küfürden, yani aşağı kafirle dönüşten. Demek ki insanın içinde Allah korusun İslam dışında ne inanç varsa bunlara karşı bir tiskinti gerekiyor. Gerekiyor. Vel füsuka vel isyan. Fusuk, fasıklık, günah işleme. Günah işleme. İşte eğer bir Müslüman ölçü ayet-i kerime baktığında, hepimize tabi bu. Ölçü bu. Eğer bir Müslüman günah işleyebiliyorsa, bir de bunun daha da beteri var. Kişi günah işlerken günahtan da zevk alabiliyorsa, ne yazık ki iman tanım tadamış o kişi muhtemelen. Mevla buyuruyor bakınız. Ve kerrehe. Kerimesi de geliyor ki Allah size küfrü, fıskı Allah'ta size keri gösterdi, şirkinleştirdi. Yani insanın imanı kalbinde bu durumun oluşması gerekiyor. Harama karşı, günaha karşı bir tiskidi duyma. Ondan tiskinme, çekinme, korkma, kaçınma ondan. Ondan zevk almama. Almama ondan. Geçen birinden duydum adı cemaatimiz. Ne yazık ki şöyle bakınız, yaşlı bir kadın, 50 yaşını geçen bir kadın. Yeğeninin düğün salonuna gitmiş. Yaşlı bir kadın, 50 yaşını geçmiş. Yeğeninin düğün salonuna gitmiş. Yeğeni evleniyor, düğün salonuna gitmiş de saz, cazlar oynaması vurunca kadın kalkmış, oynamaya başlamış baktığımdan. Oynamaya başlamış. Bakın hemen. Ayet ne diyor? Kur'an ne diyor? Ölçüne bakınız. Düğün salonuna gidilmek mesele. Yani bir gün sonra gidebiliyorsa o bile mesele. Oradan tiskinmemek, ikrah etmemek, haram işlenen yere girebilmek oraya, o mesele. Hadi o tuttu elini sonra götürürler diyelim orada. Girdi, kenarda kaldığım parça deniz, tek çekinerek. Ama sen kalk da bir de o şeyden oyuna bastan bir zevk al, orta flu oyna. Artık bileyim, imanın bir zerresi kalıyor mu kişide Allah korusun cemaatimiz. Ölçü bakın bu, Mevla buyuruyor. Ve kerrehe ile küvvel vel fikri vel ihsan geliyor arkasında. Allah ise bunu keri gösterdi. Üçün üstünde vel isyan. Allah-u Teala asi olmaktan kişinin kaçınması gerekiyor. Yine bir konu var. Güncel konu adı cemaatimiz. Biliyorsunuz ne yazık ki kadınlarımız gaflet bataklığında tabii bir kısmı, hepsi değil tabii. Ne yapıyorlar? Kimi çağdaşlık diye, kimi güzel görüneyim diye, kimi gafletten çevre etkisiyle açılıyorlar. Tabi bazıları daha da aşırı açılıyor tabi bunlar. Olacak bunlar. Çünkü kıyametin kopması gerekiyor. Yani kopacak tabi bence. Şimdi onların tahcik etmeleri de bir haram tabi. Kur'an-ı Kerim, ayet-i kerime çok hakkında tabi. Okumamış onları. Haram. İşliyorlar. Allah bundan razı değil. İslam'da bu yok. İslam bunu yasaklamış bak. Allah bundan razı değil, peygamber razı değil. Böyle. Yani öyle gezen bir kız ne yapıyor hanım? Allah'tan razı değil, Allah'ından razı değil. Böyle. O İslam'ı beğenmiyor, İslam onu beğenmiyor. Peygamber onu beğenmiyor, kendisi beğenmiyor. Bu durumda. Şimdi böyle bir kadına, kıza çıplak bakıp da zevk duyan ki erkeğin de durum tehlikeli ağzına bakmadan. O da var şimdi bakın böyle. Tabii nefsani duygular var. Elde olmadan şeye gelebilir. Ama bundan çok da sakınmak gerekiyor aziz cemaatimiz. Madem ki o günah işliyor, haram işliyor, İslam dışında çıkıyor, Peygamber Allah'ın haşa emri dışına çıkıyor, günahkar oluyor, isyan hali yani. Asi Allah-u Teala'ya, isyan Allah-u Teala'ya. Ona bakıp ondan da zevk almama gerekiyor. Gerekiyor derler. Bunun için eğer bir kimse böyle bir çıplak, açık bir kızla, hanımla karşılaştığı zaman bir yerde o kişi Allah korkusu ile haramdan korumak niyetiyle kişi göz kapağını kapasa ya da başını bir tarafa çevirse kişi o anda o kadar kişi bol sevap alıyor ki o anda imanın tadını gönlü duyabiliyor bak muhteremler. Yani bir kişi ömreye girse, yanında başına götürse, birkaç milyarlar harcasa, ömreye girse ama bir kişi de haramla karşılaşınca bu haramdı. Allah korkusuyla tiskenerek bir göz kapağını kapasa o kadar muazzam da sevapta alıyor az cemaatimiz. Yani günümüzde tabii İslam'ı yaşamak daha zor ama sevabı da daha çok. Daha çok sevabı da günümüzde böylece. Hadis-i şerifte geliyor. Bir kimse günümüzde Peygamberimizin bir sünnetine yapışsa, onu uygulasa 100 şehit sevabı verir benim bakmama. Ya farz olsa onu Allah-u Teala bilir böyle. Tam bir şehit makamı değil ama 100 şehit sevabı kişiye verilmiş oluyor. Yine inşallah muhteremler imanla yani imanın tadı ilgili olarak Enfal suresinin başlığında ikinci üç ayetleri var. Onu okuyayım inşallah. Yüce Mevlamız buyuruyor bizlere. Bismillah. İnnemel müminune. Ancak ve ancak şu müminler. Yani ileride özelliği gelecek olan müminler. Ellezine. Bunlar öyle müminler ki İzâ zükürallâhu Allah-u Teala'nın ismi anılınca ve cilet kulübün kalplerde bir celallenme olur, lüperte olur, titreşim olur kalplerinde. Yani gerek Allah-u Ekber denilsin, gerek Allah böyle emrediyor, Allah bunu haram kılıyor. Allah'ın ismi anıldığı anda bu kişilerin kalpleri duyarsız taş gibi olmaz. Mutlaka kalbinde ürperti olur, bir parıltı olur. Bir gün Hazreti Ömer, halifelik döneminde, Halife Hazreti Ömer, Medine'de bir sokaktan giderken, karşılarına bir kadın geliyormuş. Tabii kadın kapalı, o dönem kapıları. Tabii kadın da sahabeden, sahabeden kadın da. Hazreti Ömer'e bakıyor, Hazreti Ömer biraz heybetli geliyormuş. Halife de, elinde sopa da varmış, hepti geliyormuş. Kadın şey Hazreti Ömer'e, ya Ömer ittekillah, Ömer Allah'tan kork diyor. Yani ne bu heybet bu kadar? Hazreti Ömer düşüyor, bayılıyor muhtemelen. Allah'tan kork deyince, Hazreti Ömer'in kalbi Allah korkusu geliyor, hemen yere düşüyor. Yere düşüyor. Demek ki, Mevlamızın ismi anıldığı zaman, eğer kalbimizde bir titreşim olmuyorsa, ürperti olmuyorsa, bir duyarlılık olmuyorsa, ne yazık imanımız yine demek ki tam sağlam değil muhtemelen. Tabii kafir değil kişi ama insan Allah korusun gafil demektir, kişi gafil. İkincisi ayet okunduğu zaman, ayetine imanen, Allah'ın ayeti okunduğu zaman burada tüliyet aleyhim ayatühü geliyor. Yani kişi kendi okurken değil de tabi kendi okurken daha fazla olması gerekiyor. Demek ki başka birisi bile Kur'an-ı Kerim okuyor. Kişi Kur'an-ı Kerim'i duyduğu zaman zâde tüm imanen. İmanın daha kuvvetlenecek. Ayet Allah'ın kelamını duyunca. Şimdi nasıl olur bu iş? Tabii her tür insan var tabii günümüzde. Böyle bir şey olur mu derler bazıları. Yani okunurken insanın bir duygulanması, imanın kuvvetlenmesi, şehit alması nasıl olur derler. Her şeyin bir de maddi ölçüsü var dünyada ama her şeyin de var. Bir kimsenin evladı var, hele ilk çocuğuysa, biraz da beklenip de sonra gelen çocuksa, daha da başka oluyor tabi. Bu çocuk yeni yeni konuşmaya başlayınca, işte anne baba diye, ne kadar zevk alır değil mi onun ana babandan? Bak anne diyor, bak baba diyor. Bir genç, erkek tabi kız, ikisi eşit bu konuda. Mesela sözü nişanlı. Ama biri gurbette, o anda mecburi gurbette, askerde bir hatta gurbette birisi. Şimdi bu nişanlardan birisi, günümüzde telefonda da o nişanlısının sesini duydu mu, zevk alır değil mi? Aziz Hatim'e zevk alan kişi efendice. Bir insan Allah-u Teala'yı her şeyden fazla seviyorsa, yani bir kişi nişanlısından da, hanımından da, evladından kişinin Allah-u Teala daha fazla seviyorsa, nedir Kur'an-ı Kerim? Allah kelamı işte o derinde. Allah kelamıdır. Demek ki Kur'an-ı Kerim duyan kişiyi baştan da o anda duygulanması gerekiyor, iman daha kuvvetlenmesi gerekiyor alacağım adımız. Üçüncüsü burada ayet-i kerimine geliyor. Ve alâ rabbihim yetevekkelûn. İşte bu gerçek müminler, iman tadını tadanlar, Allah-u Teala'ya Celleşanü'yü tevekkül ederler. Allah-u Teala Celleşanü'yü tevekkül. Yani Allah'a güvenme. Allah'ın takdiri neyse olacak, ona güvenme. Peki bu tembel oturacak mı? Hayır, oturmuyor. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri oturmadı Medine'de Peygamberimiz. Gereğinde hendek kazdılar. Siper yaptı Peygamberimiz. Savaş için. Önlem aldı Peygamberimiz. Yani kul temel oturmayacak. Kul elinden geleni yapacak. Tedbirini alacak. Ama aldığı tedbirine, önlemine güvenmeyecek. Allah'a güvenecek aziz cemaatimiz. Mesela günümüzde şey, bir güncel şey verelim buna. Dedim ki bir kimse depremden çok korkmuş, aşırı korkmuş. Ne yapıyor bu kimse? İşte parası da bol, arıyor. Depremden dayanıklı çok güzel bir ev yapıyor. Peki bu insan depremden kurtulabiliyor mu? Hayır muhteremler. Bakın bir örnek vereyim. Yakında birini dinledim, bu olayı. Adapazarı depreminde burada korkan bir kişi. Aşırı korkmuş, depremden korkmuş. Deprem olmayınca bir yer aramış yakınlarda. Aklına göre Düzce civarında bir yere yerleşmiş. Zemini sağlanmış, kayalıkmış falan derken oraya yerleşiyor. Depremden kaçıyor. Nasıl yerleşiyor oraya? Gittiği yerde de tek kat ev arıyor. Bodrum üstünde tek kat ev olacak. Yanında büyük apartman olmayacak yanında da. Öyle yer arıyor. Aradığı yer buluyor. Bodrum üzerine tek kat sağlam bina buluyor. Etrafı açık, bir anda sağlam ki atıyor orasını. Sonra ne oluyor bakın sana aziz cemaatimiz? Bir gün hanımı ikinden sonra akşam üzeri küçük piknik tüpünde kızartma yapıyormuş. Hanımı kızartma yaparken tüp birdenbire bitiveriyor. Diyor ki hanımı kocasına, bak tüp bitti. Kızartma tavada yarım kaldı, acele tüp al gel bana diyor. Alıyor ufak bir tüpünü, tüpçiye gidiyor. Tüpü alıyor, eve gelirken Düzce depremi birden bir anda oluyor. Tam bir dağ sonradan geçerken beş katı bir üzerine yıkılıyor, orada ölüyor bak muhtemelenler, ölüyor. Bunun ölümü depremden. Tam ev bulmuş, evi sağlam, evine bir şey olmamış, hanıma bir şey olmamış. Demek ki kul ne kadar önlem alsa, kul ne kadar tedbir de alsa, Allah-u Teala'nın takdiri olur aziz cemaatimiz. Kişi evi sağlamdır, dükkanı sağlamdır ama bir komşuya gider, akrabaya gider, hastaneye gider, efendim bir büyük hanının altına, ticarete gider, bir deprem olur. Eğer kişinin ölümü depremden ise sebebi, kul bunu değiştiremez. Bunun için demek ki müminin ne yapması gerekiyor? Yalnız Allah-u Teala'ya, Mevlamıza güvenmemiz gerekiyor. اَلَّذ۪ينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Ve Mevlamız buyuruyor, işte Allah deyince kalpleri ürperen, titreşim yapan, Kur'an okunduğu zaman imanları kuvvetlenen, artan, ziyadeleşen, ve yalnız Allah'a güvenen müminler, bunlar namazlarını da güzelce kılarlar. Tabi bunların namazı çok tatlı namazlar aziz cemaatimiz. Öyle kitaplarda geçiyor ki, gerçek namaz. Öyle geçiyor ki namaz, yani evliyaların kıldığı namaz, sahabenin kıldığı namaz. Öyle anlatılıyor ki ehli tasavvuf bunları, yani kişi hayran kalıyor. Yani öyle bir rekat namaz kılabilse keşke muhtemelenler. Kıbleye dönmek bakın namazda. Kıbleye dönmek. Her şeyden kopmak, her şeyden, hayattan. Yani kişi bir nevi artık madde haline koptu insan. Bak. Tekbir alıyor insan, tekbir alıyor. Nedir bu tekbir? Tekbir-i tahrime bunun bir ismi. Her şey haram kılan tekbir. Bak. Kişiye abdestini aldı, evinde camide, namaz kıcıya geldi, kıbleye yöneldi, tekbir aldı. Allahu Ekber, elini bağladı. Ne oldu bu kişi? Madde aleminden koptu artık, her şeyden koptu kişi artık. Yemek yok, su içmek yok, kaşınmak yok, şu yok, bu yok, konuşmak yok, yok böyle. Soruya cevap vermek de yok böyle şey. Kişi malum koptu. El bağladı, kullara da Allah huzurunda geleceğim derler. Allah huzurunda derler. Az evvel Hazreti bir sahabe vardı, Muaz bin Cebel Hazretleri diye muhterem der. Muaz bin Cebel Hazretleri Yemen'e hani vali gönderilmişti. O zaman usul her vali namazı okuldururdu mescitte. Hazreti Muaz sabah namazını kıldırıyor fakat cemaat dayanamıyorlar oranın halkı. Çoğu sahabe değil onlar. Medine'ye gelmemişler. Henüz tabi'in makamındalar. Hazreti Muaz'ın namazını ayak uyduramıyorlar. Bakınız. Heyet geldi o kadar Medine'ye. Şikayete. Ya Resulallah, Muaz o kadar uzun uykuyor ki sabah namazının farzı bir rekatında Bakara suresini okuyor bakınız. 2,5 cüz. 50 sayfa. Onu okuyor bakın. Neden okuyor bunlara bunu? Doyamıyorlar ki az cemaatine, doyamıyorlar ki böylece. Doyamıyorlar böylece. Bir gün bir köle efendisine giderken bir yere ezan okuyormuş. Tabi namaz vakti gelmiş. Efendisi yani köle sahibi namaz kılmıyormuş o zaman da. Öyle kişiymiş. Köle kendini sevdirmiş efendisine ama. Gayet samimi, ihlaslı, ciddi her şeyinde kendini sevdirmiş. Yalvar efendisine, ne olur ya seyidi, efendim diyor. Bana müsaade eder misin diyor bak. Ezan okundu, gideyim namaz cemaate kılayım camide diyor. Çok yalvarıyor, ha, git gel bakalım diyor. Oturuyor kendisi bir ağacın altına, onu bekliyordu. Kendi camiye gelmiyor tabii. Hazreti Utbe ismi de, bu köyün ismi de. Hazreti Utbe camiye geliyor, tabii namazını kılıyor. Ama namazdan o kadar tatlı, o kadar ruhsuz zevk almış ki namazdan, gönlü, ruhu dolmuş, imana dolmuş. Yanmış namazda, Allah huzurunda. O kadar zevk almış, namaz bitmiş, cemaat dağılmışlar, o da kendine gelemiyor. Ruhsal, manevi o halde yaşıyor kendisi, kendine gelemiyor hala. Bakıyor efendisi, köle çıkmadı. Cami kapısına geliyor. Utbe, Utbe bağırınca kendine geliyor. Ne var ya seyidi? Niye çıkmıyorsun? Efendim diyor, bırakmıyorlar beni diye şimdi bana. Biraz duruyor, yine bağırıyor, yine bırakmıyorlar. Tekrar bağırınca, kim bırakmıyor seni? Seni içlerine sokmayan, ben dışarı bırakmıyor diyor muhtemelenler. Bu içlere giremiyor, nefsi bırakmıyor onu böylece. Yani adı cemaatimiz, gerçekten namazın ne olduğunu biz de bilemiyoruz bakın. Ben kendi şahsıma konuşuyorum. Yani şahsıma konuşuyorum muhteremler. Çünkü büyük de namazını böyle okuduğum için yani gerçi inanıyorum ki bizler namazın derini bilemiyoruz muhteremler. Namaza geçiyoruz böyle işte. Efendim işte kıyam, kırar, rükü, secde, yat, kalk. Namaz bu mu? Değil muhteremler. Namaz manevi bir hal namaz böyle. Dinin direği miraç namaz. Namazın bir periyotesi var namazın. Namazın bir gönül alemi var namazın. İşte demek ki kişi ne yapıyor namaza girişte? Önce kişi madde aleminden kişi kopuyor. Hepsi bırakılıyor. Kişi kıbleye dönüyor. Allahu Ekber bakın. En büyük Allah İzhali. Mülk O'nun. Yaratan o. Fe'alli ma yürid. Dilediğini yapar Mevlam böyle. Her şeyin kesin emri Allah'ın hükmünde cariyor. Bu tekbir anlamı böyle. Kul el bağlıyor. Yüce Mevlam'ın huzurunda. Huzurunda. İşte bu duruma gelen kişiler, aziz cemaatimiz, emin olun, okumaya, kıraata doyamıyorlar bakın böyle. Doyamıyorlar bence. Rüküye doyamıyorlar bunlar. Bir üst sefer zor söylüyoruz böyle. Süleyman, Allah'a ver, rahat kalk. Selamun aleyküm selam. Of, iki dakikada namaz mı işte. Onlar doyamıyorlar. Secde doyamıyorlar ama namazın her halinden bir şey alıyorlar muhtemelen. İşte Mevla buyuruyor, ellezine, işte onlar. Allah denince kalpte rüperenler böyle. Allah deyince duygulananlar. Kur'an'dan zevk, fiiz al, imanlara kuvvetlenenler, Allah'a tam güvenenler, bunlar öyle namaz kılar ki bunlar, işte bunların namazı gerçek namaz muhteremler. Onların iki rekat namazının sevabı mahşere mizana konunca onlara bir bakacağız. Allah Allah. Biz 100 rekat kılmışız ama onların bir seyri sevabı alamıyor muhteremler. Öyle namaz kılıyorlar. Arkada Mevlam buyuruyor, bir de bunlar Allah yolunda mal da verirler. Ve mimma ile geliyor. Mimma, min ile ma kelimesi birleşiyor. Nun sakin, mimme idgam ediliyor. Mimma, o bir şeyden veriyorlar ki, buradaki mimme de tebiziye. Yani malın tamamı değil ama malından verirler. Rüzgün yunfikun, Allah yolunda infak ederler. Ülaike hümül mü'minüne hakka. Bak Mevlam buyuruyor. Allah burada şahidi Mevlam verecek. Mevlam buyuruyor. İşte onlar var ya Mevlam buyuruyor. Onlar hakiki, tam gerçek müminler. İşte bunlardır Mevlam buyuruyor. Böyle müminler. E böyle bir mümin yalan konuşabilir mi? Konuşamaz değil mi aslanlar? Bir karıncayı incitebilir mi? İnitemez tabi böyle gözüne hakim olur, diline hakim olur, gönlüne hakim olur. Ve Mevlam buyuruyor, bunlar o müminler ki namazın dışında da, namazın dışında da Allah Teala'nın zikriyle mekru olurlar. Bismillah, ellezine, işte bunlar, yezikrûnallâhe, Allah'ı zikrederler. Kıyamen ve ku'uden, ve alâ cunûbihim. Ayakta. Ayakta işini yapıyor. Yola gidiyor. Durakta bekliyor. O anda Allah'ın zikriyle meşguldür. Oturduğu yerde de hatta yattığı bakın. Ve alâ cunûbihim. Cunûb cem'in çoğulu. Cem yan demektir. Akşam yatağına yan yattığı yerde de uyuyuncaya kadar Allah-u Teala'nın zikriyle meşguller. Yani bunlar ömürlerini, hayatlarını, yaşamlarını en iyi değerlendirenler. Hayat kısa gerçekten. Hayat kısa cemaatimiz. Size bir şu anda aklıma geldi yani. Bir olay baştan geçen, onu size aktarayım inşallah. Nasip olsa. Medine Münevvere'de çarşamba günü dedi ki hocam bana yarın dedi, yani perşembe günü öğle namazına dedi, Şam'dan bir misafirim gelecek dedi bana. Şam'dan bir misafirim gelecek. Ben de, sen de gel dedi bana. Bir de Yemen'in bir Ahmet vardı, onu da al gel dedi. Ben namazda o Yemen Ahmet'i buldum. Hocamın bir dükkanı vardı, oraya gittik. Şam misafiri bekliyoruz. Oturdu, biraz sonra o Şam'dan gelen misafir geldi. Benden biraz da uzunca boylu, uzun bir fistan giymiş ama düğme yok da iple bağlamış buralarını. Bir torbası vardı, bir de ağza değnek, torbasını asmış omuzuna geldi. Esselamu aleyküm selam derken, hocam buyurun dedi, eve yemeğe gidelim hemen dedi. Bakın muhtemelen, hocam dedi ona, buyurun eve yemeğe gidelim. Şöyle yaptı, yok, yok. Eve yemeğe gitmeyeceğiz. Eğer namaz mı içerseydi bu şeyden bu? Hocam peki. diye bakitme başladık. Bu Medine'de olduğu halde hiçbir sağa sola bakmadı. Önüne bakıyor. Ben de tam yanın başındayım. Hep sana dili değil de sanki kalbi Allah diyor. Kalbi öyle. Öyle. Öyle bir halde, tatlı bir halde eve geldik. Hocam işleri bizi buyur etti. Kapıdan girdi. Selamdan sonra hiç konuşmadan, yere oturmadan döndü kıbleye. Allahu Ekber namazı durdu. İki rekat namaz kıldı. Namaz kıldı ama. Ben yanında seyredeyim kendisini. O kadar tatlı. Tamamen namazda olduğu belli. Bütün duyguları namazda. Tam namazda kaptırdım kendisini. İki namaz kıldı. Şöyle bir güzel bir selam verdi sağına soluna. Dua etti. Döndü bana. Bak yavrum dedi bana o zaman. Ben tabii gencim. Bak yavrum dedi. Eğer eve yemek niyetiyle gelseydik yoldaki ömrüm boşa geçecekti dedi bakınız. Ama eve namaz kılmak niyetiyle gelince beraber her adımı sahip veriyor dedi. Bak yavrum dedi. Aynı şey bunu söyledi bana. Yavrum dünya hayatı çok kısa. Dünya fani yalan. Ömür ama çok mu çok ömrü kısa dedi. Öbür alem çok ama çok uzun öbür alem dedi. Binlerce yıl kabirde ikisi yatacak. 50.000 yıl mahşer. Ondan sırat köprüsü. Öbür alem sonsuz büyük bir alem var. Oraya çok ama çok şey götürmek lazım oraya dedi. O da rahatmış çok götürmek lazım. Ömrü boşa harcamak lazım azıcık maddemiz bu dönemler. İşte elimizden tabii geldiği kadar adı cemaatim. Biz de ne yapalım? Elimizden tabii geldiği kadar onlara benzemeye çalışalım inşallah böyle. Onlar bize örnek, onlar bize işte böyle şey. Yani üç kişi bir araya geldim mesela, bazen boş yere konuşuyoruz. O konuşumuz, o konuyu 10 gün konuşsak, tartışsak orada kalacak, boş ama. Boş kalacak orada böyle. Derler ya, havana su dönmeye benzer, bir şey yaramayacak böyle şey. Kendimizi böyle boş yere kaptırmayalım azıcık. Yani gıybet haram olmasa bile boş şey konuşsak ömür orada tükünüyor, boşta nefes tükünüyor. Elimizden geldiği kadar inşallah Teala. Mesela üç kişi bir araya geldik mi bir dini konu. Birbirimize aktaralım, bildiklerimi, duyduklarımı, okuduklarımı aktaralım inşallah böyle. Diğer arkadaşlarımızı İslam'a davet edelim inşallah, onları da inşallah. Onlar da buna nasip olsunlar. Bilmiyor tabi onlar. Nasip olsun onlar da. Yine bu arada inşallah Allah-u Teala'nın zikrini bırakmayın inşallah. Lillahi Teala Fatiha.